ब्राह्मशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 28वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायण माया। तो विज्ञानम आनंद में आया हुआ आनंद वो ब्रह्म से भिन्न है क्या? भिन्न संवेद्य है या असंवेद्य है बात है। तो ज्ञान का विषय बनता है आनंद या नहीं बनता है, ये विशेष चर्चा उठी इसमें। है तो विशेषण है, ब्रह्म के साथ दोनों अभेद हैं और परस्पर भी अभेद है विज्ञान और आनंद दोनों, ऐसी स्थिति है। किंतु विशेष विचार आरंभ किया गया कि वो संवेद्य है असंवेद्य क्या है आनंद। लौकिक सुख आनंद जो होता है संवेद्य होता देखा गया है, यहां भी आनंद शब्द आया है इसलिए शंका हो जाती है। इस शंका के निराकरण करना है इसके लिए विचार आरंभ हुआ था। सिद्धांत पूछते हैं किंच और भी बात है, ब्रह्म वा मुक्तो वा संसारी वा ब्रह्मानंदम गोचरेत। ब्रह्मानंद को माने विषय करने वाला कौन है? ब्रह्म ही ब्रह्मानंद को विषय करता है अथवा मुक्त पुरुष करता है अथवा संसारी करता है? ये तीन विकल्प सिद्धांत पूछे, तीनों हो नहीं सकता कहना है। किंच और भी बात है, ब्रह्म वा ब्रह्मानंदम गोचरेत अथवा मुक्तो वा ब्रह्मानंद गोचर है अथवा संसारी वा, ब्रह्मानंद को विषय करने वाला कौन है? ब्रह्म को का हम मानना अथवा मुक्त मानना या संसारी जीव को मानना? तत्र आद्यम अनुवादित, तीन में से प्रथम पक्ष है ब्रह्म ब्रह्मानंद को विषय करता है जानता है, यह अर्थ करना हो तो बनेगा नहीं कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। पहली वाले का अनुवाद करते हैं, परम चेत ब्रह्म, यदि ब्रह्म ब्रह्मानंद को विषय करता हो तो परम चेत ब्रह्म ब्रह्मानंदात्मकम आत्मान, परम चेत ब्रह्म आनंदात्मकम आत्मान, उसका स्वरूप कैसा? आनंद स्वरूप है। क्या स्वरूप है? आत्म, उसका स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है वो। उसको नित्य विज्ञानत्वात्, नित्य विज्ञान स्वरूप है वो, नित्य में भी जाने थे, जानता हो तो नित्य जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? कादाचित का नहीं होना चाहिए, नित्य विज्ञान स्वरूप है वो, नित्य विज्ञान तो आप नित्य में भी जानी आप नित्य जानना चाहिए, किंतु होता नहीं। एक ही में विषय और विषयी होना संभव नहीं है, तन न करके बोलते वो हो नहीं सकता। माने ब्रह्म आत्मानंद को नहीं जान सकता, क्यों? विषय और विषयी दोनों एक नहीं होता, तन न वो हो नहीं सकता। ब्रह्म ब्रह्मानंद को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, यही कहना था। परम चेत ब्रह्म आनंदात्मक आत्मानंद, उसका स्वरूप कैसा? आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा को, माने आनंद जो है उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ऐसा आनंद स्वरूप आत्मा को, स्वरूप अपने को। नित्य विज्ञान तो आदि नित्य विज्ञान स्वरूप है वो, तो ब्रह्म होने से नित्य में भी जान याद, नित्य विज्ञान स्वरूप होने से नित्य ही जानेगा, यदि जानेगा तो, किंतु तन ना वो हो नहीं सकता, क्यों? विषय और विषयी एक नहीं होता, माने विषय और विषयी दोनों एक हो नहीं सकता, यही कहना तन ना से नहीं सकता। सात और आठ के टुकड़े में कहते हैं, सात का अविलुप्त दृग रूपत्वात्, नित्य विज्ञानत्वाद का अर्थ विज्ञानत्वाद माने अविलुप्त दृग रूप है वह, दृष्टा रूप है, कभी भी उसकी दृष्टि का नाश नहीं होता, अभाव नहीं होता, ऐसा होने से नित्य जानेगा, जानेगा तो, किंतु बनेगा नहीं, कहना चाहते आठ का। तो नित्यमय माने सर्वासु अवस्थासु, तीनों कालों में सभी अवस्थाओं में जानना चाहिए उसको, तो जानना चाहिए तन न, क्यों? दृश्य और दृष्टा एक नहीं होता, यही है, एक में होगा नहीं, ठीक है ना। आगे कहा तीसरा पक्ष लिया था, संसारी को लिया था, उसको कहना चाहते हैं संसारी अभी, यदि संसारी वो ब्रह्मानंद को जानता है, ये कहना हो संसारी अभी, संसार भी निर्मुक्त, जब संसार से मुक्त होगा ये भी, जब तो स्वाभाव्यम प्रतिबद्ध, तो वही ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होगा, किस भाव को प्राप्त होगा? तो ब्रह्म जब आत्मानंद को विषय नहीं कर पाता है, क्यों? विषय और विषय एक नहीं होता, इसी प्रकार संसारी भी उस काल में कोई ब्रह्म से अभिन्न हो गया है, तत्स्वभाव में पहुंचा है, तो विषय और विषय तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। संसारी अभी संसार विमुक्त, संसार से मुक्ति अवस्था जब आती है उसकी, तो मुक्त होने से स्वाभाव्यम प्रतिबद्ध, अपना स्वरूप को ही प्राप्त होगा, ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होगा, इसलिए उसको भी जानना संभव नहीं है, उस आत्मानंद को जानना उसको भी संभव नहीं है। तीसरा पक्ष है मुक्ता, और अग्नि, इसको और बोलते हैं संसारी के बारे में जलाशय उदकांजलि, जैसे जल के तालाब में एक जल का अंजलि डाल दिया तो एक ही हो गया ना वो, तो फिर वहां जाकर के जाने वाला जो जल होगा वहां के जल के विषय को नहीं जान सकता। ब्रह्मानंद का संसारी ब्रह्म रूपी हो गया तो ब्रह्म से अभेदी हो गया, उस स्थिति में ब्रह्मानंद को जान नहीं सकता वो, क्योंकि विषय और विषय एक नहीं होता। कहा जलाशय इव उदकांजलि प्रक्षिप्त, जैसे जलाशय में तालाब आदि में उदक के अंजलि एक अंजलि जल डाल दिया, न पृथक प्रतिष्ठते गते, वो संसारी भी ब्रह्म से भिन्न रूप से स्थित नहीं हो पाता उस काल में संसार से मुक्त अवस्था में। आनंदात्मकम ब्रह्मज्ञानाय, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने के लिए उससे भिन्न रूप से बैठ नहीं पाता हो, स्थित नहीं हो सकता संसारी भी, क्यों वो तो ब्रह्म रूप ही हो गया संसार से विमुक्त होने पर। एक अब रह गया मुक्त के लिए कहते हैं, तथा मुक्त आनंदात्मक आत्मान वेदयते इत्येतत् अनर्थकम्। उस काल में मुक्त पुरुष आनंद स्वरूप आत्मा को जानता है ये बोलना अनर्थक है, बनता ही नहीं। मुक्त हो गया तो ब्रह्म रूप ही हो गया, फिर वहां विषय और विषय एक होगा नहीं, तो तीनों ही उसको जानना संभव नहीं। कौन जानता है इसके मतलब असंवेद्य है आनंद, कैसा है संवेद्य नहीं है असंवेद्य है। ये तीनों में से किसी को जानना होगा, या तो ब्रह्म को जानना होगा या मुक्त को जानना होगा, संसार तीनों ब्रह्म से अभिन्न है और अपना स्वरूप है, आनंद उसका स्वरूप है ब्रह्म का। स्वरूप होने से माने वहां विषय और विषय एक नहीं हो सकता, एक ही है जो आनंद माने ब्रह्म, अपने से भिन्न वस्तु को जाना जाता है, ये स्थिति है। इसलिए तीनों जान नहीं सकते, न जानने से क्या हुआ असंवेद्य आनंद है सिद्ध होता है, संवेद्य नहीं आनंद है। जो विज्ञान में आनंद आया हुआ आनंद असंवेद्य है। एक कहा, एक और दो की टिप्पणी तीन भी है। एक मोक्ष काल तदा माने मोक्ष काल में मुक्त मन विद्वान जो मुक्त हुआ पुरुष है वह आनंदात्मक आत्मान वेदयते एति एतद् अनर्थकम्। आनंदात्मक आनंद स्वरूप आत्मा को जानता है ये कहना अनर्थक होता है, क्यों आनंद से अभेद हो जाता वो, जानने के लिए भिन्न होना चाहिए, ठीक है अनर्थक होगा। अनर्थकम तीन के टिप्पणी कहा, वृषात्मकम भ्रांति मूलकम इदियावत, यही होगा झूठा ही हो जाएगा वो, कि वो स्वरूप से अभेद हो गया और आनंद ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, अभिन्न ही है। संसारी भी मुक्त काल में ब्रह्म रूपी हो जाता, ब्रह्म रूप होने से आनंद को जानना संभव नहीं है, ब्रह्म जान नहीं सकता, क्यों एक ही में विषय और विषय हो नहीं सकता, एक ही व्यक्ति हो एक ही में विषय भी बने विषय भी बने पर संभव नहीं है, ग्राह्य ग्राहक होता नहीं, एक ही विषय विषय का था ग्राह्य ग्राहक को नहीं हो सकता। और संसारी क्या है तो मुक्त अवस्था में वो भी ब्रह्म रूपी है, कैसे जानेगा वो आनंद रूप ब्रह्म को आनंद को। और मुक्त पुरुष कहेंगे मुक्त भी आनंद स्वरूप ही हुआ है, वो भी आनंद उसको जानता है बोलना भी संभव है, अनर्थक ही होगा। मुक्त पुरुष जानता है कि संभव है, वो तो ब्रह्म रूपी है और आनंद ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए जो आनंद है विज्ञान आनंद ब्रह्म आए आनंद यहां आनंद पद का अर्थ असंवेद्य है ये सिद्ध होता है, ये कहना है। ठीक है देखें तस्मिन पक्षे कहते हैं, जो प्रथम पक्ष होगा माने ब्रह्म आत्मानंद को जानता है, यही है ना ये पक्ष न ब्रह्म स्वरूपानंद व्यक्ति कहते हैं, उस पक्ष में प्रथम पक्ष में ब्रह्म जो है अपने स्वरूपानंद को नहीं जान सकता, आनंद भिन्न होता तब तो जानता, वो आनंद का स्वरूप भूत आनंद है, कैसा आनंद है स्वरूप आनंद है वो, अपना स्वरूप ही है वो। तस्मिन पक्ष में प्रथम पक्ष जो ब्रह्म आनंद को जानता हो इस पक्ष में न ब्रह्म स्वरूपानंदम व्यक्ति, ब्रह्म अपने स्वरूप भूत आनंद को नहीं जान सकता नहीं जानता। तेना ऐक्याद, क्यों उस आनंद से अभिन्न है ब्रह्म, ऐक्य है तेना माने आनंद है ना, ब्रह्म अभिन्न है तेना। चौदह की टिप्पणी का ब्रह्म तेना माने स्वरूपानंद है ना, स्वरूप भूत आनंद है वो, उसके साथ ब्रह्मणो अभेदात, ब्रह्म अभेद है, जानना न जानना अपने से भिन्न में हुआ करता है, इसलिए वो आनंद को ब्रह्म जान नहीं सकता अभेद होने के कारण। एकत्र विषय विषय तो अनुपति यही है, एक ही व्यक्ति में विषय और विषयी दोनों नहीं हो सकता, ग्राह्य और ग्राहक एक स्वयं ग्राहक स्वयं ग्राह्य नहीं होता एक में, एकत्र मन एक में एक व्यक्ति में विषय और विषय तो अनुपत्ति है। उक्तत्वात् पहले कहा यह एक व्यक्ति में विषय और विषय दोनों ग्राह्य ग्राहक भाव हो नहीं सकता, ग्राह्य भिन्न होगा ग्राहक भिन्न होगा, एक ही में नहीं होता वो। तो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आनंद भिन्न तो है ही नहीं, तो ब्रह्म को जानना बनता है, ब्रह्म आनंद को नहीं जान सकता। और दूसरा पक्ष रहेगा संसारी जानेगा, ब्रह्मानंद को कौन जानेगा, संसारी वो भी मुक्त अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न है, जान नहीं सकता। और मुक्त भी नहीं जान सकता, मुक्त हो गया तो ब्रह्म रूप ही हो गया। तो तीन ही तो होते और चार तो होता नहीं, कोई और तो होता नहीं, या तो ब्रह्म या संसारी या मुक्त, तीन व्यक्ति है वो, तीन में से कोई भी जान नहीं पा रहा वो शांत, अभेद हो जाता है, ये कहना है। तन ना करके गए दोष दिया, वो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, विषय और विषय एक हो नहीं सकता, इसलिए ब्रह्म उस आत्मानंद को जानता है, ये कहना बनता नहीं, ये कहा। आगे ना कि संसारी टीका में कहते हैं, पूर्वादि बोलेगा संसारी जानेगा ब्रह्मानंद को, माने जीव जानेगा, कहते ना कि संसारी ब्रह्मानंद गोचरे थी, ब्रह्मानंद को विषय ये भी नहीं कर सकता, संसारी भी नहीं करता कर सकता, क्यों, सफल निवृत्त संसारी, वो सब माने संसारी जो है ना वह निवृत्त, निवृत्त संसारी जिस अवस्था में संसार निवृत्त होगा, टिप्पणी हाँ वही है ना, ये तो चलेगा ना भी संसारी ब्रह्मानंद को तरह थी, संसारी भी ब्रह्मानंद को विषय नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, खलु स माने संसारी, खलु तो वाक्यालंकार के लिए, अनिवृत्ते संसारी संसार की निवृत्ति न होने पर, संसार जब तक रहेगा तब तक तो ब्रह्मानंद को जानना संभव नहीं, दूसरे का आनंद दूसरा कैसे जानेगा, अनिवृत्ते संसारे का संसार निवृत्त होने, संसारिणम आत्मानम अभिमन्य मानो, संसारी जो है ना संसारी आत्मा को अपने को अभिमान करने वाला है, मैं संसारी हूं ऐसा अभिमान करने वाला होगा संसारी, जब तक संसार निवृत्त नहीं हुआ मुक्ति अवस्था में नहीं है जब तक, तब तक न ब्रह्मानंद में आकल तो मलम, ब्रह्मानंद को वहां निश्चय नहीं कर सकता हो, क्यों, दूसरे का आनंद दूसरे को कैसे पता लगेगा, जब तक संसार अवस्था में है तब तक ब्रह्मानंद जान नहीं सकता हो, संसारे निवृत्त हेतु संसार निवृत्त मुख, मुख, मुख, मुख अवस्था में पहुंचा है वो, संसार की निवृत्ति होने पर तो ततो बिन मुक्त संसार से मुक्त हो गया, ये भी ततो हमारे संसारात ही होगा, पंद्रह पे कहा संसारात, संसार से मुक्त हुआ ब्रह्म स्वभाव प्रतिपाद्यमान, उस काल में संसारी कहलाएगा क्या, ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हो गया वो, तो अब ब्रह्म से आनंद अभिन्न होना, इसलिए यह भी नहीं जान सकता, जब तक संसारी रहेगा जान नहीं सकता, क्यों, दूसरे का आनंद दूसरे को ज्ञान नहीं होता, जब ब्रह्म भाव में पहुंच गया मुक्त अवस्था में ब्रह्म ही हो गया, वहां जाने जो विषय और विषय ये हो नहीं सकता, ये कहा ब्रह्म स्वभाव प्रतिपद्यमान तद आनंदम, जो ब्रह्मानंद है वो, तद आनंदम ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्मानंद है वह उसको तद्वदेव विषय कर तुम ना रहती, जैसे ब्रह्म विषय नहीं कर पाया, तद्वदेव मैंने ब्रह्मवदेव, जैसे ब्रह्म ब्रह्मानंद को विषय नहीं कर सका अवैध होने से, इस प्रकार वो भी अवैध हो गया उस काल में, तद्वदेव माने ब्रह्मवदेव विषय कर तुम, विषय कर तुम ना रहती, विषय भी नहीं बना सकता उस काल में उस ब्रह्मानंद को, वो स्वरूप भी हो गया वो तो। इति तृतीयम प्रत्यय मूल मान जो इसमें तृतीय पक्ष लिया, किसमें, जो जैसे पूछा गया था उसमें तृतीय है, क्या पूछा था, ब्रह्म वा मुक्तो वा संसारी वा, तृतीय में संसारी था इसके लिए पूछा, प्रश्न में आया हुआ तृतीय, यद्यपि ये द्वितीय बन रहा है आगे तृतीय तो मुक्त आएगा आगे, ये तृतीय ही है। संसारी अभी का संसारी भी संसार अभिन मुक्त, संसारी भी संसार से जब मुक्त हुआ है उस अवस्था में स्वाभाव्यम प्रतिपद्यता ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, जो ब्रह्म में जो परेशानी आ गई असंवेद्य के लिए वही परेशानी इसको भी आएगी, वह आनंद उसे अभिन्न हो जाएगा उस काल में, ठीक है। आगे ठीक है, मैं कहते हैं मुक्तो भी ब्रह्मणो ब्रह्मणो भिन्नो अभिन्नो अभिन्नो भिन्नो वा, और मुक्त पुरुष जो होगा, तीसरे नंबर में मुक्त ही रहा, तीन ही तो होंगे ना, एक ब्रह्म एक मुक्त और एक संसारी, संसारी जान नहीं सका वो आनंद को ब्रह्म निजास अभेद होने से, मुक्त अवस्था में वो भी ब्रह्म से अभिन्न है तो आनंद अभेद ही हो गया उसका भी। मुक्तो भी जो मुक्त तीसरे व्यक्ति रहेगा मुक्त एक मुक्तो भी ब्रह्मणो अभिन्नो भिन्नो वा, वो ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, अभिन्न है या भिन्न है जो मुक्त पुरुष, विकल्प है, अभेद पक्ष में अनुवाद करते, पहले वाला अभेद अभिन्न पक्ष को लेकर अनुवाद करते हैं सिद्धांत जी। कहा जलाशय बहुत कांजलि मुक्त पुरुष के लिए कहते हैं, जैसे जल के आशय जो तालाब आदि है उसमें जैसे जल का अंजलि डाल दिया जाता है, वह भिन्न होगा अभिन्न होगा, वो अभिन्न होगा, यही है जलाशय बोधकांजलि प्रक्षिप्त डाल दिया गया जो बोधकांजलि है वह न पृथक तो न प्रतिष्ठते, वो मुक्त पुरुष वहां ब्रह्म से भिन्न रूप से रह नहीं पाएगा। जैसे एक अंजलि जल जलाशय में डाल दिया तो वह जल भिन्न नहीं हो सकता उस जल से, इसी प्रकार मुक्त पुरुष जो होगा वो ब्रह्म से अभिन्न होगा, अभिन्न होगा तो वही आएगा फिर आनंद और वह एक ही हो जाएगा, यही तो आना है। आनंदात्मकम ब्रह्म ज्ञान आया न व्यवतिष्ठते, कहा आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने के लिए वो भी समर्थ नहीं होगा, क्यों अभिन्न ही हो गया वह, स्थिति आ जाएगा। ठीक है, ब्रह्मानंदम प्रत्येगात्मानम इति संबंध, ये तो आगे की बात आ गई। अच्छा पूर्व पूर्व में टीका, मुक्तो भी अच्छा ब्रह्मा भिन्नस्य मुक्तस्य, ब्रह्म से जो अभिन्न मुक्त है, अभिन्न पक्ष को लेकर भिन्न पक्ष आगे आएगा, मुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न है तो ब्रह्मानंद को जानता है, यह हो सकता है ये पक्ष आगे आएगा, पहले अभिन्न पक्ष को लेकर बोला। ब्रह्मा भिन्नस्य मुक्तस्य, ब्रह्म से जो अभिन्न मुक्त पुरुष है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त है, जैसे दृष्टांत दिया जलाशय में डाला हुआ जल का अंजलि अभेद है, इसी प्रकार ब्रह्मा भिन्नस्य मुक्तस्य तदानंद विषय करणम उक्त न्याय ने दर्शति, वो तदानंद ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद को विषय करना पूर्वोक्त तरीका वही है, ब्रह्म नहीं कर सका क्यों अभेद होने से, इस प्रकार ये भी नहीं कर सकता, अभिन्न पक्ष में ब्रह्म ही है वो मुक्त पुरुष, तो तदानंद माने ब्रह्मानंद विषय करणम विषय करना उक्त न्याय न पूर्वोक्त जो न्याय है, क्यों एक ही में विषय और विषय नहीं हो सकता, ये युक्ति है, खंडन करते हैं तदा इत्यादि कहा था। टिप्पणियां 10 और 11 में कहा, 10 में कहते हैं ब्रह्मानंद तदानंद मान ब्रह्मानंद, यही है उक्त न्याय क्या है, न ब्रह्म स्वरूपानंदम व्यक्ति, यही न्याय है उक्ति है, ब्रह्म अपने स्वरूप स्वरूपानंद को नहीं जानता, स्वरूपभूत आनंद को नहीं जानता ब्रह्म, क्यों तो कहा तेना क्या उस आनंद से ब्रह्म अभिन्न है, यही क्या एकत्र विषय विषय तो अनुपत ही कहा था, विषय और विषय एक व्यक्ति में हो नहीं सकता, ग्राह्य ग्राहक भाव अकेले में नहीं होता, अनुपत्ति यदि उक्तो न्याय पूर्वोक्त न्याय यही न्याय है, यही है मुक्त पुरुष भी यदि ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्मरूपी है वो, ब्रह्मरूप होने से वो आनंद ब्रह्मस्वरूपी है, तो एक में ग्राह्य ग्राहक भाव हो नहीं सकता, अभेद पक्ष की बात हो गई। आगे भेद पक्ष में कहेंगे, आगे टीका से बोलेंगे, टीका में देखना भेद पक्ष में अनुवाद देते, मुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न है तो भिन्न पक्ष में हो जाएगा कि ब्रह्मानंद को जानता है वो, ब्रह्मानंद से भिन्न हो जाएगा, ब्रह्म से भिन्न होना ब्रह्मानंद से भिन्न हो गया मुक्त पुरुष, ऐसा पक्ष में ब्रह्मानंद को जानेगा मुक्त पुरुष, वेद्य बन जाएगा वो ब्रह्मानंद, ये शंका है आगे। भेद पक्ष में अनुवादित ही कहते हैं, भेद पक्ष का अनुवाद करते सिद्धांति, अतः माने पूर्व पक्ष बोलेगा ब्रह्मानंदम अन्य सन मुक्तो वेदायते प्रत्येगात्मान, यही कहा अहम अस्मि आनंद स्वरूप, माने ब्रह्मानंद जो है ना ब्रह्मानंदम कर्म है, अन्य सन मुक्तो वेदयते करता है, अन्य होता हुआ ब्रह्मानंद से भिन्न होता हुआ ब्रह्मानंद को मुक्त पुरुष जानता है, वेदयते मैंने जानता है प्रत्येगात्मान ब्रह्मानंदम प्रत्येगात्मान, ऐसा संबंध बनाना जो ब्रह्मानंद है अपना स्वरूप है उसको मुक्त पुरुष जानता है, ब्रह्मानंद क्या है प्रत्येगात्मा अपना स्वरूप है, मुक्त पुरुष का स्वरूप है उसको जानता है, अहम अस्मि आनंद स्वरूप किस रूप से जानेगा, अहम अस्मि आनंद स्वरूप ऐसा जानता है वो, है ब्रह्मानंद है उसका प्रत्येगात्मा स्वरूप भूत आनंद है वो, उसको जानेगा मुक्त पुरुष अहम आनंद स्वरूप अस्मि ऐसा जानता है, ऐसा यदि कहे पूर्वादि तो सिद्धांत कहते तदा एकत्व विरोध, फिर वो ब्रह्मा आनंद के साथ में यह आएगा मुक्त पुरुष आएगा एकत्व का विरोध होगा, द्वैत करेगा तो एकत्व का विरोध, एकत्व प्रतिपादित श्रुतियों का विरोध होगा, द्वैत करते हैं ब्रह्मानंद को मुक्त पुरुष भिन्न होकर के जानता है, ये पक्ष अतः ब्रह्मानंदम अन्यासन अन्यासन मुक्तो भेद है, ब्रह्मानंदम कर्म अन्यासन मुक्त ये करता अन्य होता ब्रह्मानंद से भिन्न होता हुआ मुक्त पुरुष ब्रह्मानंद को जानता है, ये जो पक्ष है किस रूप जानता है प्रत्येगात्मा हो ब्रह्मानंदम प्रत्येगात्मा ना अपने अंतरात्मा है वो उसको जानता है मुक्त पुरुष, किस रूप में? अहम अस्मि आनंद स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं ऐसे जानता हो तो तदा एकत्व विरोध है। एकत्व प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों का विरोध होगा यदि भिन्न मानेंगे। क्या मानेंगे? क्यों? ब्रह्मानंद जो है ब्रह्म से अभिन्न है और मुक्त पुरुष को उसे भिन्न करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। एकत्व प्रतिपादन करने वाले तत्वशी आदि महावाक्य का विरोध आएगा। तथा से सती सर्वश्रुति विरोध, जब महावाक्य के साथ विरोध आ जाएगा तो सारे श्रुतियों का विरोध हो गया। एकत्व प्रतिपादन करने वाले श्रुति के साथ विरोध होगा तो सारे श्रुति एकत्व प्रतिपादन में तात्पर्य रखते हैं, सबका विरोध आ जाएगा। यदि मुक्त पुरुष को भिन्न मान करके ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, संवेद्य बनाता हो, तो सारे श्रुति का विरोध होगा। ये कहा तृतीया च कल्पना न उपद्यते, ये दो ही कल्पना है, मुक्त पुरुष ब्रह्म से अभिन्न है कि भिन्न है, दो कल्पना। तीसरी कल्पना तो संभव ही नहीं है, भिन्ना भिन्न कल्पना हो नहीं सकती। मुक्त पुरुष ब्रह्मानंद से भिन्न भी हो और ब्रह्मानंद से अभिन्न भी हो, ये तीसरी कल्पना नहीं हो सकती है। ये दो ही कल्पना हो सकती है, भिन्न है कि अभिन्न है, दोनों में बनी के बाद तीसरी कल्पना होना संभव नहीं। तृतीय से कल्पना अनुपत है, तृतीय कल्पना होना संभव। तृतीय कल्पना भेदाभेद, समाधि में बैठा है तो स्वरूप में बैठा है, उस समय कुछ नहीं है, स्वरूप से अभी समाधि से बाहर आया तो वो तो अलग, संसारी हो गया ना उस काल का, तो ब्रह्मानंद का अनुभव भिन्न अभिन्न से हम कल्पना कर सकते हो वो तो माने ब्रह्मानंद का अनुभव तो उस स्वरूप स्थिति में है, स्वरूप स्थिति में है, और स्थिति में वो अनुभव करता है, बाहर आने पर संसारी अवस्था में आ जाएगा तो ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, बाहर आने पर तो संसार का अनुभव करेगा, नहीं हो सकता। दरवाजा बंद हो गया तो हो गया, खुल गया तो खुल गया, ऐसी स्थिति है। तो तृतीय से कल्पना न उपदेश, भिन्ना भिन्न कल्पना तो संभव नहीं है। किंच और भी बात है, अन्य ब्रह्मणस्य, अन्य बात भी है, जो ब्रह्म है ब्रह्मणस्य निरंतर आत्मानंद विज्ञाने विज्ञान अविज्ञान कल्पना अनर्थकम, कहते हैं ब्रह्म जो है ना आत्मानंद अपना स्वरूपानंद है, वो आनंद ब्रह्म से अभिन्न है, आत्मानंद का निरंतर विज्ञान होने पर जो उसका स्वरूप ब्रह्म नित्य है तो विज्ञान भी नित्य हो गया, नित्य होने से निरंतर ज्ञान होगा उसको, यदि ज्ञान होगा तो ब्रह्म को क्या होगा? निरंतर ज्ञान होगा, क्यों? ब्रह्म नित्य है और उस स्वरूपभूत आनंद है वो, यदि ज्ञान ब्रह्म को होता है मान आनंद का आत्मानंद का तो स्थिति में निरंतर होना चाहिए, कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं होता। एक प्रतिषेध नहीं माने, माने यदि कल्पना करे ब्रह्म को ज्ञान होगा, होगा तो वो स्वरूपभूत ज्ञान उसको नित्य ही होगा यदि मानने पर, ऐसा माने तब भी नहीं बनेगा कहना चाहते हैं। किंच किंच अन्यत ब्रह्मणस्य, अन्य बात भी है, अन्य माने अन्य बात भी है, या अन्य भी होता है क्या? ब्रह्मणस्य निरंतर आत्मानंद विज्ञान है, ब्रह्म जो है निरंतर आत्मानंद का विज्ञान मानने पर, क्यों नित्य है वो, ब्रह्म से अभिन्न है आत्मा, अभी आत्मविज्ञान जो आत्मा जो है आत्मानंद अभिन्न है और ब्रह्म नित्य है, तो फिर विज्ञान होने पर विज्ञान अविज्ञान कल्पना अनर्थक, फिर ज्ञान और अज्ञान की कल्पना दो कल्पना अनर्थक होगा। मान सूर्य जब निरंतर प्रकाश करते हैं तो मान प्रकाश और अंधेरा की कल्पना अंधकार की कल्पना नहीं कर सकते, इसी प्रकार वह अनर्थक ही होगा। कहा पांच की टिप्पणी में कहा इस बात को, विषय विषय कल्पना माने विज्ञान और अविज्ञान माने विषय और विषयी कल्पना नहीं हो पाएगा। निरंतरम चेत आत्मानंदम विषय ब्रह्मणो विज्ञानम तदेव तस्य स्वभाव, निरंतरम चेत आत्मानंद विषय ब्रह्मणो विज्ञानम, ब्रह्म का विज्ञान कैसा है? आत्मानंद को विषय करने वाला, किस कौन से आनंद को? स्वरूपभूत आनंद को विषय करने वाला, यदि नित्य निरंतर हो रहा हो, ये कहते हैं निरंतरम चेत, यदि निरंतर होता है ब्रह्म को ज्ञान, कैसा ज्ञान? आत्मानंद को विषय करने वाला विज्ञान, यदि निरंतर होता है निरंतरम चेत आत्मानंद विषय विज्ञान, वहां ले जाकर अनुभव करना ब्रह्म को जो है आत्मा आत्मानंद को विषय करने वाला विज्ञान निरंतर यदि है तो तदेव तस्य स्वभाव, वही ब्रह्म का स्वभाव वही है, कौन है? आत्मानंद स्वरूप ही है वो, तस्य स्वभाव इति आत्मानंदम विजानाति कल्पना अनुपन्ना, फिर आत्मानंद को जानता है ब्रह्म, यह कल्पना हो नहीं सकती है। निरंतरम चेत आत्मानंदम विषय विज्ञानम, आत्मानंद विषय में बहुवरी समास करना, आत्मानंद विषय है जिसका, जिस विज्ञान का, ऐसा ब्रह्म का ऐसा ज्ञान यदि निरंतर है तो तदेव तैसे स्वभाव, वह आत्मानंद स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव कैसा है, स्वरूप वही है, स्वभाव वही है। इति आत्मानंदम विजानत, फिर आत्मानंद को जानता ये कल्पना नहीं हो पाएगी, क्यों, अभेद हो जाता है, अभेद है। छह और सात की टिप्पणी है ना, चार पांच, विषय विषय कल्पना अथवा जानाति इति प्रयोग काले विज्ञानम अन्यदा तो अभिज्ञानम, ऐसा भी विषय माने ज्ञानाज्ञान शब्द दिया था, विज्ञान अभिज्ञान शब्द दिया था, उसके लिए बोलते हैं या तो विषय विषय कल्पना नहीं उपायेगी, अथवा जानाति इति प्रयोग काले, जब जानाति ऐसे प्रयोग शब्द प्रयोग होता है जिस काल में जानता है बोलेंगे तो विज्ञान होगा, अन्यथा अन्य काल में अज्ञान होगा। जानाति यदि प्रयोग काले विज्ञानम, अन्यथा मैंने अन्य काल में तो अभिज्ञान, अभिज्ञान ऐसे भी देख सकते, दो मानना पड़ेगा, यह अनर्थक होगा फिर कहना, क्यों नित्य निरंतर यदि ज्ञान है फिर जानाति और न जानाति प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, आगे छह नंबर का, पांच पांच है ना, छह में आनंद विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप, ठीक है, आनंद जो विज्ञान है वही ब्रह्म का स्वरूप वही है, विज्ञानम में छह नंबर था ना, जो आनंद रूप विज्ञान है वही ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, आनंद का ज्ञान नहीं, आनंद रूप विज्ञान कैसा है, कर्म कर्मधारय समास वाला लेना है, आनंद स्वरूप जो विज्ञान है वो ब्रह्म का स्वरूप है। ठीक है, फिर ये बताया है, आगे कहते हैं अतद विज्ञान प्रसंग ही कल्पना आया अर्थवत्व, माने ब्रह्म ज्ञान के अभाव काल में कल्पना ये सही होगा, अज्ञान काल में, किस काल में, जब ब्रह्म ज्ञान नहीं है जिस काल में, आत्मानंद का ज्ञान न हो ब्रह्म को उस काल में ये कल्पना करना, ब्रह्म जानता है आत्मानंद को ये कहना तभी सही होगा, हमेशा जानने पर नहीं होता है, हमेशा जो ज्ञात है उसमें कल्पना नहीं हो सकती है, न जानना जानना नहीं होता, जानना नहीं, वो विषय से भिन्न विषय, अतद विषय वो विषय नहीं है, जब जिस काल में आत्मानंद का बोध न हो, जिस काल में अज्ञान हो, अतद विज्ञान प्रसंगे, तद विज्ञान माने ब्रह्म विज्ञान आत्मानंद विज्ञान, उससे अतिरिक्त के विज्ञान प्रसंग आने प्रसंति आने पर ही कल्पना आया अथवा, तो ये कल्पना विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना तब हो सकती है अर्थवत्व, यथा आत्मानंद परम जो व्यक्ति, जैसे ऐसा प्रयोग होता है, अपने को भी जानता है अन्य को भी जानता है, दो व्यक्ति है यहां, ऐसा दो व्यक्ति होते ये कल्पना होती, विज्ञान और अभिज्ञान की कल्पना होती, किंतु यहां दो व्यक्ति ने एक ही है, कल्पना होना संभव नहीं, एक है। सात और आठ की टिप्पणियां हैं, सात में कहा अनुपन्न कल्पना करना ही संभव नहीं, क्यों नित्य निरंतर विज्ञान होने पर फिर विज्ञान और अभिज्ञान की कल्पना करना संभव नहीं, ये कहा था। ज्ञानानंद यो ब्रह्म का जो दो विशेषण लगे हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही है ना, ज्ञान और आनंद दोनों के दोनों, ये दो ज्ञान और आनंद जो ब्रह्म के विशेषण बने हैं इस खंडिका में, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायण, ज्ञानानंद यो समानाधिकरण्यात, दोनों प्रथमा विभक्ति है, विज्ञान भी प्रथमा विभक्ति है और आनंद भी प्रथमा विभक्ति है, विज्ञानम आनंदम नपुंसक लिंग विभक्त है, ज्ञानानंद यो समानाधिकरण्यान उरुधे, जो समानाधिकरण है होने से ब्रह्म अभेदात, दोनों ब्रह्म के साथ अभेद होंगे दोनों, क्या होगा, जो ज्ञान है वो ब्रह्म है और जो आनंद है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ अभेद होगा, क्यों समानाधिकरण, ब्रह्म भी प्रथमांत है, ज्ञान भी प्रथमांत है, आनंद भी प्रथमांत है, समानाधिकरण समान विभक्ति को समानाधिकरण कहा, इसलिए ब्रह्म विशेष होगा, ये दोनों विशेषण होंगे, विशेषण विशेष अभेद होता है, ये कहना चाहते हैं। ज्ञानानंद यो समानाधिकरण अनुरोध है ना, ज्ञान और आनंद दो शब्द आए हैं, विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि आया, इसमें समानाधिकरण के अनुरोध से ब्रह्मा भेदात, ब्रह्म से अवेद होने से, ये ब्रह्म से अवेद है, ब्रह्मा ब्रह्मण अवेद ब्रह्मा भेद, ब्रह्म से अवेद होने से ब्रह्मा भेदात मिथोपि, जब ब्रह्म के साथ में अवेद हो गए दोनों, तो परस्पर ये दोनों भी ज्ञान और आनंद दो मिथोपि तयोर भेद आयोगा, परस्पर में भी इन दोनों का भेद नहीं हो सकता है, विज्ञान और आनंद में जब ब्रह्म के साथ अभेद हो गया विशेषण रूप से, तो परस्पर दो भी जो ज्ञान और आनंद है ये भी अभेद है, अभेद होने से कहा, अभिधात आनंदम ब्रह्म जानाति इति, आनंद को ब्रह्म जानता है ये कहना। अब ये ज्ञान और आनंद को भेद करना, अभेद है उसमें भेद करना। आनंदम ब्रह्म जानाति इति आनंद ज्ञान और विषय विषयत्व कल्पना न युक्त। आनंद और ज्ञान में एक को विषय बनाना एक को विषयी बनाना ये ठीक नहीं, एक ही है वो दोनों, अभेद है वो दोनों। अभी जब ब्रह्म के साथ में दोनों का अभेद है ज्ञान और आनंद दोनों का, तो परस्पर भी अभेद है उनका, तो अभेद में फिर भेद की कल्पना ये ठीक नहीं होता, ये कहा नहीं होता। न तो अन्यत्र कर्तृकर्म विरोधे भी सर्वज्ञ ब्रह्मणि तदभावात नास्त दौष्टे मित्रवाच्य। पूर्वादि बोलेगा महाराज अन्यत्र कर्त माने सांसारिक जो व्यवहारिक में होगा कर्ता और कर्म का विरोध होता है, एक ही व्यक्ति कर्ता और कर्म दोनों नहीं होता, फिर भी यहां जो सर्वज्ञ ब्रह्म है उसमें हो जाएगा, कर्ता भी बनेगा कर्म भी बनेगा। आनंद स्वरूप ब्रह्म है किंतु आनंद को ब्रह्म जानता है, प्रयोग होगा यहां, ये पूर्वादि कहता है, पूर्वादि है। न अन्यत्र, अन्यत्र माने माने श्रुति से बाहर की बात, अन्यत्र कर्तृकर्म विरोध है भी कर्ता और कर्म के विरोध होने पर भी, अन्यत्र तो विरोध माने जो कर्ता होगा कर्म नहीं हो सकता, कर्म कर्ता नहीं हो सकता, विरोध होने पर भी सर्वज्ञ ब्रह्मणी, ब्रह्म तो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ ब्रह्मणी तद अभावात कर्तिकर्म विरोधाभावात, उसका अभाव नहीं होता ब्रह्म में, वो कर्ता भी बनेगा कर्म भी बनेगा दोनों है, स्वयं स्वयं को जानता है कहना बन जाएगा वहां। ये तदभावात नास्ति दौष्ट्यम, कोई दोष नहीं है यहां, यदि पूर्वादि बोले तो न पूर्व में वाच्य न वाच्य हम सिद्धांत कहता, ऐसा नहीं कहा क्यों, नहीं क्वचित विरोध हो अन्यत्र अविरोध हो भवति, कहीं विरोध हो तो अन्यत्र अविरोध होता नहीं है, मतलब संसारी बातों में जो विरोध नहीं है तो वहां कैसे विरोध नहीं होगा, यहां विरोध है तो वहां भी विरोध होगा, नहीं क्वचित विरोध हो कहीं विरोध है जो वह अन्यत्र विरोध हो न भवती, अन्यत्र विरोध नहीं होता ये बात नहीं, क्वचित विरोध हो अन्यत्र अविरोध हो न भवति, कहीं विरोध हो अन्यत्र अविरोध हो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं सर्वज्ञ ब्रह्म असंतम संतम करोति, नहीं सर्वज्ञ ब्रह्म असंतम संतम, जो सर्वज्ञ ब्रह्म है जो पदार्थ नहीं है जो जो हो नहीं सकता उसको संभव कर नहीं सकता सर्वज्ञ ब्रह्म हो, असंतम संतम न करोति ब्रह्म, जो वस्तु हो नहीं सकता उसको नहीं कर सकता, कर्ता और कर्म का जहां विरोध होता है उसको विरोधाभाव नहीं कर सकता सर्वज्ञ ब्रह्म, ये सिद्धांत कहा। आगे अतत विज्ञान प्रसंगे ही कल्पनाया अर्थवत्तों यथा आत्मान परद्वेति कहा, अतत विज्ञान जिस काल में उस विज्ञान से अन्यत्र के विज्ञान की प्रसक्ति हो, माने अन्य की विज्ञान, अतत विज्ञान माने उस ज्ञान अभाव है अन्य अन्य क्या है, उस स्थिति में यह कल्पना सार्थक हो जाती है, किंतु ब्रह्म कैसा है नित्य, नित्य स्वरूप है और उसके जो आनंद है वो भी नित्य स्वरूप है, वहां पर अतत विज्ञान होने की संभावना नहीं है, जहां पर उसको भूल करके अन्य का ज्ञान होता उसका अज्ञान होता फिर जानाति कहना बनता, किंतु यहां बनता नहीं, क्यों ब्रह्म नित्य है निरंतर, उसका ज्ञान निरंतर है आनंद निरंतर है, तो उसमें फिर अतत विज्ञान होने की प्रसक्ति नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं। अतत विज्ञान प्रसंग यही कल्पना अर्थवत्त, तुम कल्पना आया अर्थवत्त, कल्पना तभी असार्थक होती, विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना अतत विज्ञान काल में होती, यथा आत्मानं परत्य व्यक्ति थी, जैसे अपने को भी जानता है दूसरे को भी जानता है, कभी अपने को जानता है कभी दूसरे को जानता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा प्रयोग यहां हो नहीं पाया, क्यों नित्य ज्ञान है जहां नित्य आनंद है तो वहां पर ये कल्पना कर नहीं सकते, कहा आठ की टिप्पणी ये बोलते हैं अतत विज्ञान प्रसंग इति अज्ञानार्थ अज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसक्तो एव, अज्ञान अज्ञान से अन्य अर्थ के विज्ञान हो रहा हो, इसका अज्ञान अन्य अर्थ का ज्ञान हो रहा है, क्या मुख्य विषय का अज्ञान और अन्य का ज्ञान होता हो उस काल में जानाति कहना बनता है, अज्ञान और दूसरे का ज्ञान हो जहां तद विषय का अज्ञान हो, ब्रह्म में ऐसा अपना विषय अज्ञान हो नहीं सकता कभी, क्यों नित्य है वो, उसका जो आनंद है वो भी नित्य है ब्रह्मस्वरूप है, तो अज्ञान होना संभव नहीं, जहां पर अपना अज्ञान हो अन्य का ज्ञान हो रहा हो उस काल में फिर अपने को जानाति बोलना संभव होता है, ये कहा आठ अज्ञान अन्य अन्यार्थ विज्ञान प्रसक्त एवं यही है अतत विज्ञान प्रसंग यही का अर्थ यही है, अज्ञान अपना अज्ञान अन्य का ज्ञान हो जिस काल में ऐसी प्रसक्ति होने पर ही ये कल्पना सार्थक होगी, विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना वहां सार्थक होती है, कहा ठीक टिप्पणी और है तदुत्तम भारती के अज्ञान्यार्थ विज्ञान प्रसक्तावेव युज्यते व्यक्ति ब्रह्म सुखम इति न तो ज्ञान घनात्मनि। ब्रह्म सुखम व्यक्ति, ये जो प्रयोग होगा ना, आनंदम व्यक्ति, आनंदम जानाति, ये प्रयोग होगा सुखम माने आनंदम, ये जो प्रयोग होना है कब हो सकता है? अपना अज्ञान हो, अन्य का ज्ञान हो रहा हो, अपना स्वरूप का अज्ञान हो, अन्य वस्तु का ज्ञान हो रहा हो, उस काल में बोला जा सकता है। किंतु या अपना स्वरूप का अज्ञान कभी होता नहीं, उसको नित्य है, निरंतर है, इसलिए ये कहना नहीं बनेगा। क्या कहना नहीं बनता? ब्रह्म आनंद को जानता है, कहना नहीं बनेगा। स्वरूप तो आनंद को जानता है, कहना नहीं बनता, ये कह रहे हैं। अज्ञान अन्यार्थ, अज्ञान से जो अन्य विषय है, अपना अज्ञान का से अन्य का जो विषय है, अन्य अर्थ विज्ञान, अन्य विषय का ज्ञान हो रहा है, अपना अज्ञान है जिस अवस्था में। ब्रह्म को अपना अपना अज्ञान हो, अन्य विषय का ज्ञान हो रहा हो, प्रसक्त ऐसे होने पर युज्यते। किम युज्यते? ब्रह्म सुखम व्यक्ति इति युज्यते। ब्रह्म आनंद को जानता है, यह प्रयोग तभी सही होता। यदि ब्रह्म को अपना स्वरूप का ज्ञान होता, आनंद का ज्ञान, और अन्य विषय का ज्ञान होता उस काल में, ब्रह्म सुखम व्यक्ति, सुखम माने आनंद, ब्रह्म आनंद को जानता है, ये युक्त होता तब कहा। किंतु ये कहना बनता न तो ज्ञान घनात्मनि, जो ज्ञान के घन स्वरूप, ज्ञान घन है ब्रह्म, कैसा है वो? अज्ञान का नाम निशान कभी होता नहीं है, उसमें प्रयोग हो नहीं सकता। माने अपना आनंद को जानता है प्रयोग नहीं होता। क्यों? प्रयोग वहां हो सकता था जहां पर अपना अज्ञान हो, अन्य विषय का ज्ञान हो रहा हो, उस काल में अपने को जानता है कहना बनता। क्यों? यहां ऐसा अपना अज्ञान कभी है ही नहीं उसको, इसलिए ये प्रयोग बनेगा नहीं। ब्रह्म आत्मानंद को जानता है कहना नहीं बनता, ये सिद्धांत प्रयोग का। भाष्य में कहते हैं आगे, नहीं ईश्वरी आसक्त मनस, जैसे बाण बनाने वाला व्यक्ति ईशु, अथवा कोई अन्य कोई एकाग्रता में गया हुआ व्यक्ति, एक विषय में एकाग्र में गया है, ईशु माने बाण होता है, ईश्व आदि में आसक्त मन वाला जो व्यक्ति होगा, जिसका मन आसक्ति कहां है? बाण आदि में है। बाण बनाने वाले को सावधान से बनाना होता है, वो जो नोक बनता है ना, यदि थोड़ा सा कम ज्यादा हो तो ये गिरेगा, सीधा नहीं जाएगा, वो सावधानी से करना पड़ता है। ईश्वादी आदि से जितने भी प्रयोगशाला में बैठ करके जो काम कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा त्रुटि हो गए तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं ईश्वरी आसक्त मनसो, जो ईश्वर आदि बाण आदि में आसक्त वाला मन वाला जो व्यक्ति है, ईश्वर आसक्तम मनोयस्य, जिसका मन बाण आदि में आसक्त है, लगा हुआ है, वो तल्लीनता है ऐसे व्यक्ति का, नैरंतरेण निरंतर उसमें लगा हुआ है व्यक्ति, निरंतर उसमें उस ध्यान उसको वही है ऐसे व्यक्ति का, ईश्व ज्ञान अज्ञान कल्पना या अर्थवत्व न करे। फिर बाण का ज्ञान और अज्ञान दोनों कल्पना नहीं कर सकते वहां, बाण का उसको ज्ञान भी है अज्ञान भी है, नहीं कर सकते। क्यों? उसी में तल्लीनता है वो, तो वहां ज्ञान होना भी सब कहा नहीं जा सकता। ज्ञान होना तो उसको छोड़कर अन्यत्र विषय का गया होता तब तो फिर लौट कर आता तो ज्ञान होना था, या नित्य निरंतर उसमें लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और आनंद अभेद है, ब्रह्म नित्य निरंतर नित्य स्वरूप है, तो आनंद भी नित्य स्वरूप है, अन्यत्र वो अन्य विषय में जाना संभव ही नहीं है। इसी उसका अज्ञान होता अन्य विषय में जाता तब तो ज्ञान होता कहना बनता था, ये दृष्टांत दिया। जैसे ईश्व आदि में आसक्त मन वाला कोई व्यक्ति है, बाण आदि में आसक्त मन वाला, तल्लीनता है, निरंतर उसमें है, तो इसका ईश्व ज्ञान अज्ञान, बाण का उसको ज्ञान है अज्ञान है, दोनों कल्पना व्यर्थ है। यदि अज्ञान हो तो ज्ञान कहना बनता है, अज्ञान है तो ज्ञान कहना भी नहीं बनता, दोनों नहीं बनता, अर्थशाली नहीं। इसी प्रकार यहां भी समझना है, नित्य निरंतर आत्मस्वरूप ब्रह्म है, उस आत्मा को आत्मानंद को जानता है कहना नहीं बनता। माने ब्रह्मानंद जो है वो विज्ञानम आनंद में आया, आनंद शब्द असंवेद्य है, सिद्ध होता है। कहा एक नंबर टिप्पणी में कहा, ईशुकारस्य निरंतर मन है, किसमें? ईशुकार का, किसमें? ईशु में, ईशु आदि में लगा हुआ ईशुकार में, बाण बनाने वाले को ईशुकार कहेंगे इत्यादि। टीका से कहते हैं इसके, ब्रह्मानंदम प्रत्येगात्मानम इति संबंध, अथ ब्रह्मानंदम अन्यसन मुक्तो वेदयते प्रत्येगात्मानम, ऐसा है ना, तो ब्रह्मानंद का संबंध होगा प्रत्येगात्मान, मुक्त पुरुष ब्रह्मानंद से भिन्न होता हुआ, ब्रह्मानंद जो अपना स्वरूप को जानता है, किस रूप से? अहम अस्मि आनंद स्वरूप, ऐसा जानता हो, ये पूर्वादि कहे तब सिद्धांत कहते तथा एकत्व विरोध, उस काल में क्या होगा? एकत्व प्रतिपादक प्रतिपादन करने वाले श्रुति का विरोध होगा। यदि मुक्त पुरुष ब्रह्मानंद से भिन्न है, ब्रह्मानंद को जानता है, तो ऐक्य बताने वाली श्रुतियां का विरोध होगा। एक टीका में कहते हैं, वेदन प्रकारम अवेद, किस प्रकार जानना कहते हैं अन्यासन ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानंद कर्म है अन्यासन मुक्तो वेद है प्रत्येगात्मान आनंद स्वरूप अहमशा, प्रत्येगात्मा को ही जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, आनंद स्वरूप अहम अस्मि इत्यादि जानता है, कहा अहम अहम अस्मि आनंद स्वरूप, यही वेदन ज्ञान, ज्ञान का प्रकार तत्वमस्यादि श्रुति विरोध है ना निराकृति, हाँ तदा एकत्व विरोध कहा था ना, यही है तत्वमस्यादि श्रुति का विरोध होगा फिर, यदि आनंद भिन्न है और मुक्त पुरुष भिन्न है उसको जानता हो तो फिर ऐके बताने वाले श्रुति का विरोध होगा, ठीक है सदा एकत्व विरोध तथा सती सर्वश्रुति विरोध, जब एकत्व प्रतिवादी की श्रुति विरोध हो गए सारे श्रुति विरोध, क्यों सारे श्रुतियों का तात्पर्य किसमें एकत्व, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में तात्पर्य है, सबका विरोध हो जाएगा, ठीक है हमें कहते हैं मुक्तो ब्रह्मण सकाशात अभिन्नो अभिन्नो वा, अब प्रश्न आएगा मुक्त पुरुष जो है ना ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, भिन्न है अभिन्न है, महाभूत भिन्नाभिन्न वा भिन्नो भिन्न वा भिन्नो अभिन्न वा महाभूत भिन्नाभिन्नस्तु सा, माने पूर्वादि बोलता है कि महाराज ब्रह्म ये जो मुक्त पुरुष जो है ना ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं भिन्न भी नहीं, किंतु भिन्नाभिन्न हो वो भिन्न भी है अभिन्न भी है, भिन्न पक्ष भी नहीं अभिन्न पक्ष दोनों हो, ये पूर्वादि की शंका, मुक्त हो ब्रह्मण सकाशात भिन्नो अभिन्नो वा मास्तु मा हो मत हो महाभूत मत हो भिन्ना अभिन्न तो सब भिन्न और अभिन्न दोनों हो, ब्रह्म से भिन्न भी है मुक्त पुरुष अभिन्न भी है, तब अभिन्न पक्ष में तो जान नहीं पाएगा, भिन्न पक्ष को जान लेगा आत्मानंद को, इस शंका आगे तो कहा तृतीया से कल्पना अनुपत्ति थे, भिन्ना भिन्न कल्पना हो नहीं सकता है, भिन्न भी अभिन्न नहीं, या तो भिन्न होगा या अभिन्न होगा, तीसरी कल्पना होनी संभव नहीं है, कहा ठीक है सर्वत्र भेदा भेदवाद से दूषित तत्व, भिन्ना भिन्न कल्पना की सब जगह दोष दिया है, केवल यही नहीं सर्वत्र दोष दिया है, कभी नहीं हो सकता जो सियादवाद जो होता है ना यही नहीं होगा, सब दूषित है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यह नहीं होता, या तो है या नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, या निश्चय होगा या ज्ञान होगा, ब्रह्म स्वानंद से अविद्यत्व हेतु रहा, ब्रह्म जो है ना अपना जो आनंद उसका स्वरूपभूत आनंद है, स्वानंद है वो, परानंद नहीं है स्वानंद है वो, स्वरूपभूत आनंद है वो, अविद्य होता है उसमें अन्य हेतु भी देते हैं, अन्य भी कारण है, बाहर की टिप्पणी है ना कर्तिकर्मणों षष्ठ कहते हैं ब्रह्मण स्वानंद से में स्वानंद जो है स्वानंद से कर्म है और ब्रह्मण कर्ता है, ये दोनों षष्ठी जो है ना समानाधिकरण नहीं है, भिन्न भेदीकरण है, एक कर्म है एक कर्ता है कहते हैं, ठीक है एक कर्ता में षष्ठी है एक कर्म में षष्ठी है, ठीक है ब्रह्मण स्वानंद से ये बारे में कहा कर्तिकर्मणों षष्ठ, ब्रह्मण कर्ता में षष्ठी है और स्वानंद से में कर्म में षष्ठी है, स्वानंद को ब्रह्म जान नहीं जानता, इसमें अविद्य होने में अन्य हेतु देते किंच अन्य कहा, देखो जानना न जानना अपना अज्ञान हो अन्य का ज्ञान हो उस काल में होता है और उस काल में अज्ञान था बाद में जानता है होता, किंतु हमेशा जहां ज्ञान हो वहां पर जानना न जानना नहीं होता, ये कहना चाहते हैं, ठीक है अतत विज्ञान है इत्यादि कहा था, निरंतर है ना ये तो किंच किंच अन्य अन्य बात पे ब्रह्मणस्य निरंतरम आत्मानंद विज्ञाने, ब्रह्म को निरंतर आत्मानंद विज्ञान होने पर, निरंतर आत्मानंद विज्ञान है उसको उस स्थिति में विज्ञान अविज्ञान कल्पना अनर्थकम, जानना और न जानना कल्पना करने व्यर्थ है, ठीक है कहा तदेव पद कैसे उसी को सिद्ध करते हैं, निरंतर विज्ञान होने पर विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना नहीं सकती, उसी को सिद्ध करते हैं कहा, तेरह की टिप्पणी में कहा इसको उड़ता अनर्थक में विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना आनंद का उसी के सिद्ध करते हैं, निरंतरम चेत आत्मानंदम विषयम, आत्मानंद विषय ब्रह्मणो विज्ञानम, ब्रह्म का विज्ञान कैसा है आत्मानंद को विषय करने वाला विज्ञान यदि निरंतर है तो उस स्थिति में तदेव तस्य स्वभाव, वही आत्मानंद ही उसका स्वभाव है ब्रह्म का स्वभाव, यदि आत्मानंदम विजानाती यदि कल्पना अनुपन्ना, स्वरूप है वही है आत्मा, वही जो आत्मानंद ही उसका स्वरूप है, स्वरूप होने से फिर उसको जानता है कल्पना नहीं हो सकती है, अपने से भिन्न वस्तु को जाना जाता है स्वयं को जानना पर कल्पना नहीं होती है, एक कहा ठीक है आख्यात प्रयोग से तरी पुत्र अर्थवा तुम, फिर ये जो बीजानादि प्रयोग होगा तिंगंत का प्रयोग कहां अर्थवान होगा, जानता है कहां प्रयोग कर किया जाएगा, यदि अपने से नहीं होता अपने स्वयं में नहीं होगा फिर जानता है कहां ना कहां बनेगा। आख्यात माने तीन को आख्यात बोलते हैं, आख्यात का जो प्रयोग तिंगंत का प्रयोग कहां प्रयोग होगा, जब ज्ञान और अज्ञान अपने में नहीं हो सकता तो फिर कहां प्रयोग करना, तो कहा आख्यात प्रयोग तरी माने तब पुत्र अर्थवत्व कहां अर्थ प्रयोजन सिद्ध होगा। चौदह की टिप्पणी में कहा स्वात्मानंदम ब्रह्म जानाति इति प्रयोगे, स्वात्मानंदम ब्रह्म जानाति कहेंगे ना इस प्रयोग में, वाक्य जब बोलेंगे अपने आत्मा स्वरूपानंद को ब्रह्म जानता है प्रयोग में, आख्यात प्रयोग से अनर्थकत्व भी माने आख्यात माने तिंगंत का प्रयोग अनर्थक होने पर भी कहां से अर्थक हो गया तिंगंत का प्रयोग, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं आगे। अतत विज्ञान कहा जब आत्मानंद को भूल करके अन्य विषय में गया था, गया हो अपने अज्ञान हो अन्य का ज्ञान हो, तद विज्ञान प्रसंग ही, तद विज्ञान नहीं है, तद से भिन्न का विज्ञान है, तद माने जिसको लेना है वस्तु उसका ज्ञान है अन्य का ज्ञान है, उस काल में ही कल्पना आया अर्थवत्तम, फिर जानाति कल्पना तब सार्थक होगा। ये कहा यथा आत्मानं परम द्वैत जैसे कहा जाता है अपने को भी जानता है अन्य को भी जानता है बोला जाता है। ठीक है, मैं कहा देवदत्व ही बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्थायाम, देवदत्व है ना समीक्षाकारी अवस्था में बुद्धिपूर्वक कार्य करने की अवस्था में, स्वात्मान हम अन्यम से विविक्ष जाना थी, अपने को भी जानता अलग करके जानता मैं अलग हूं अन्य अलग है ऐसे जानता है देवदत्त, देवदत्त ही माने अस्मात देवदत्त बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्था आया, कभी कभी भ्रांति अवस्था होती है उसकी, कभी कभी बुद्धिपूर्वकारी अवस्था होती है, भ्रांति अवस्था में अपने को अलग अन्य को अलग नहीं कर सकता, कभी बुद्धिपूर्वकारी काम करता है बुद्धिपूर्वक काम करता है, ऐसे अवस्था में अपने को और अन्य को भिन्न भिन्न करके जानता मैं भिन्न हूं वो भिन्न ऐसे जानता है देवदत्त। देवदत्तो ही बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्थायाम, देवदत्त की दो अवस्था है, कभी बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्था है कभी अबुद्धिपूर्वकारित्व भ्रांति अवस्था भी होती है, तो ये सब बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्था में स्वात्मानम अन्यम तो विविच्य जाना थे, अपने को और अन्य को दोनों को पृथक करके जानता है मैं अलग हूं वो अलग है ऐसा जानता है। नान्यदा अबुद्धिपूर्व काल में नहीं जान सकता, किस काल में अबुद्धिपूर्व काल अवस्था होगी जब भ्रांति अवस्था होगी उसमें नहीं जानता ना, अन्यथा अन्य काल में नहीं जान सकता। इति उभयथा आत्म दर्शनात्, वह दोनों देखा है, जानना न जानना दोनों देखा गया है, देवदत्त में देखा गया जो बुद्धिपूर्वकारी अवस्था है तब तो अपने को भिन्न जानता है अन्य को भिन्न जानता है, और अबुद्धिपूर्वकारी अवस्था में नहीं जान सकता। नान्यदा उभयार्थत्व दर्शन, दो तो देखा, जानना न जानना दोनों देखा है, क्या देखा है दोनों देखा है देवदत्त तत्र आख्यात प्रयोग उच्यते, वो देवदत्त में आख्यात जानादि प्रयोग है ना, आत्मान परम जो विविच्य जानादि, ये प्रयोग वहां सार्थक होता है दो अवस्था को लेकर के, लेकर के भ्रांति अवस्था और ज्ञानावस्था, ये दो अवस्था को लेकर के होता है, जानना जानना होगा ज्ञानावस्था में और भ्रांति अवस्था में नहीं जानना होगा। नैवम ब्रह्मणी अज्ञान प्रसंग अस्ति, अज्ञान का प्रसंग है ही नहीं ब्रह्म में, फिर जानना न जानना कहना बनता नहीं है, यदि अज्ञान का प्रसंग होता तो जानता है कहना आगे बनता, नैवम ये एवं ना इस प्रकार नहीं है ब्रह्म में, ब्रह्मणी अज्ञान प्रसंग नैवम अस्ति, ऐसा अज्ञान का प्रसंग देवदत्त में हो सकता है अवस्था को लेकर के, तो इसलिए ब्रह्म में होना संभव नहीं है। कहा नित्य ज्ञान स्वभाव तो क्यों नहीं होता, नित्य ज्ञान स्वभाव वाला है वो तो ब्रह्म तो, तथा आचार तत्र आख्यात प्रयोग न अर्थवान, इसलिए वो ब्रह्म में जो आख्यात का प्रयोग करना है क्या आनंदम जानाती, ये अर्थवान नहीं है, जिस प्रयोजन है जानाती जाना नहीं बनता वहां ब्रह्मणी आख्यात प्रयोग अनर्थकम दृष्टांत स्पष्ट है। ब्रह्म में जो आख्यात का प्रयोग होता है माने क्रियापद का जो प्रयोग होगा जानाती प्रयोग होना वह अनर्थक है, वो दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं, कहा नहीं का इत्यादि का नहीं ईश्वादि आसक्त मनस, जो बाण आदि में जो आसक्त मन वाला व्यक्ति होगा निरंतरेण निरंतर उसमें आसक्त है वो, मान बीच में जो छूटता नहीं निरंतर आसक्त है, ऐसा कहा ईशु ज्ञान अज्ञान कल्पनाया नहीं अर्थवत्त पूर्व नकार है, ईशु ज्ञान की कल्पना अथवा अज्ञान की कल्पना प्रयोजनशाली नहीं है वहां, क्यों उसमें एक होकर बैठा हो तो तल्लीन होकर बैठा है, इसी प्रकार यहां भी है एक टिप्पणी थी। बुद्धिपूर्वकारित्व अवस्थायाम कहा था ना, पंद्रह की टिप्पणी है ना, समिक्ष कारित्व दशाया, कभी समिक्षकारी होता है, कभी असमिक्षकारी होता है, कभी सोचकर काम करता है, कभी बिना सोचे बोलता है, बिना सोचे भी ऐसा भ्रांति से बोल जाता है, बाद में क्षमा मांगता है, गलत बोल जाता है क्षमा मांगता है, कब कब होता है, भ्रांति काल में होता है, मैंने गलत बोल दिया क्षमा कर दे, वो भ्रांति होने पर बोल गया, बाद में फिर समिक्षकारी अवस्था में क्षमा मांगता है, दो अवस्था होती है, समस्याकारी अवस्था में अपने को अन्य को जानता है, दोनों को जानता है, और जब भ्रांति अवस्था आ जाएगा उसमें नहीं जानता, तो दो अवस्था है, वहीं पर जानना न जानना ऐसे में होता है, क्योंकि ब्रह्म में ऐसे दो अवस्था है ही नहीं, एक ही तो निरंतर ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसमें फिर जानना न जानना दोनों नहीं बनता, ये कहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं प्रत्येगात्मनि नित्य ज्ञानत्व अशुद्धिम संकते, प्रत्येगात्मा में नित्य ज्ञानत्व की असिद्धि की शंका करता है पूर्वादि, प्रत्येगात्मा में नित्य ज्ञानत्व नहीं है, अनित्य ज्ञान है आत्मा में भी, प्रत्येगात्मा ने ब्रह्म में अनित्य ज्ञान नित्य ज्ञान नहीं है, इसे शंका पूर्वादि करता है, प्रत्येगात्मा ने नित्य ज्ञानत्व असिद्धिम संकत, असिद्धि की शंका करता है, नित्य ज्ञान नहीं है वहां, मानी देवतत्व जैसा ही होगी, कभी होता कभी नहीं होता ज्ञान उसको, ऐसी शंका करता है पूर्वादि। अथ करे कहा, अतः विच्छिन्न आत्मानंदम भी जाना दी, छोड़ छोड़ करके आत्मानंद जानता है, कभी जानता कभी नहीं जानता, ब्रह्म जो है आत्मानंद को कभी जानता है कभी नहीं जानता, जैसे देवदत्त की दो स्थिति है, मानी समिष्कारी अवस्था असमिष्कारी अवस्था है, उसी प्रकार ब्रह्म की भी है, ये पूर्वादि शंका करता। अथ माने ये ननु शंका अर्थ में है, विच्छिन्नम आत्मानंदम भी जाना दी, विच्छेद कर करके अलग अलग होकर आत्मानंद जानता है, कभी जानना कभी नहीं जानना ऐसा होगा, तो फिर एक पक्ष में संवेद्य हो जाएगा, आनंद संवेद्य हो जाएगा, ये पूर्वादि की शंका आ गया, तो सिद्धांत कहते हैं विज्ञान से आत्मविज्ञान क्षेत्रे अन्य विषय तो प्रसंग, जो विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, तो विज्ञान से माने ब्रह्म, जो विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसका आत्मविज्ञान क्षेत्रे, अपने विज्ञान का जो क्षेत्र अवस्था आ गई, नहीं होगा ज्ञान जिस अवस्था में, अपना ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म को यदि, तो क्या होगा उस काल में, अन्य विषय तो प्रसंग, अन्य विषय हो जाएगा, अन्य विषय ज्ञान होगा उसको, ये प्रसक्ति आएगी ब्रह्म में, यदि अपना ज्ञान नहीं है उसको उस काल में, अन्य का ज्ञान होने लग जाए, अज्ञानी हो जाएगा ब्रह्म, क्या होगा, अज्ञानी होने जाएगा, इसलिए कह नहीं सकते उसमें विच्छिन्न ज्ञान होता है, हट हट करके ज्ञान होता है, ऐसे नहीं कह सकते। टिप्पणी है ना दो नंबर की, विज्ञान घन से ब्रह्मण, विज्ञान से करता विज्ञान घन जो ब्रह्म है, विज्ञान का पुंज है ब्रह्म, विज्ञानी विज्ञान है उसमें, ऐसे जो ब्रह्म है वह आत्मविज्ञान स्थिति, यदि अपना ज्ञान नहीं होता जिस काल में, ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति में क्या होगा, अन्य विषय तो प्रसंग, अन्य विषय हो जाएगा, ये प्रसंग आएगा। और दूसरी बात, आत्मरस विक्रियावत्तम तथा अनित्य, क्या होगा, या अनित्य विज्ञान यदि ब्रह्म में उत्पन्न होता है तो विक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगा, विज्ञान स्वरूप नहीं है, विज्ञान होता है, यदि होता है तो क्रिया है वो, तो क्रियावान हो जाएगा आत्मा, क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत का, आत्मनस्य जो आत्मा है स्वरूप ब्रह्म है वो विक्रियावत्तम, क्रियावान मानना पड़ेगा, तब तथा अनित्य, जो क्रियावान होता है अनित्य होता है, जैसे घट क्रियावान है अनित्य होता है, तो क्रियावान होने पर अनित्य हो जाएगा ब्रह्म भी, ये दोष चलेगा, यदि ब्रह्म में नित्य विज्ञान न मान करके विच्छिन्न विच्छिन्न होकर के ज्ञान मानेंगे, जैसे देवदत्व का विज्ञान होता कभी नहीं होता, भ्रांति काल में होता, ऐसा मानेंगे ये सारे दोष आ जाएंगे, और विज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म उसका आत्मविज्ञान क्षेत्र, अपना ज्ञान जब नहीं होगा उस काल में, अन्य विषय तो अन्य विषय हो जाएगा, अन्य विषय होने पर आत्मा से विक्रियावत्त, जब ज्ञान होगा तो आत्मा में क्या आएगा, क्रियावान मानना पड़ेगा उसको, विक्रियावत्त धर्म आएगा, तथा से अनित्य, तो जब क्रियावान होता है जो अनित्य होता है, ब्रह्म को अनित्य मानने की प्रसंग, किसी ने ब्रह्म को अनित्य माना है क्या, नहीं माना है, ये तो सारेगा एक कहा तस्मात, इसलिए सारांश क्या निकलेगा, सारांश बताते हैं तीन दिन का, तस्मात विज्ञानम आनंदम इति, जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा हुआ है, विज्ञानम आनंदम इति स्वरूप अन्वाख्यान परायव श्रुति, स्वरूप का ही कथन करने वाली श्रुति है वो, आनंद अलग है ब्रह्म अलग है ऐसा नहीं, माने ब्रह्मभूत आनंद यही स्वरूप अनुवाख्यान पराय श्रुति, माने उस ब्रह्म तत्व का ही निरूपण करने वाली श्रुति है आनंद शब्द के द्वारा, न आत्मानंद संवेद्यत्वार्थ, आत्मानंद को ज्ञान संवेद्य अर्थ में नहीं है श्रुति, आत्मानंद जो ब्रह्मानंद संवेद्य है इस अर्थ में नहीं है, असंवेद्य अर्थ है, स्वरूप का अनुख्यान कर रही है, स्वरूप है वह आनंद, उसका स्वरूप एक कहने के लिए श्रुति है वो, ये नहीं कि आनंद को ब्रह्म जानता है ऐसे में नहीं, कर्ता कर्म ये नहीं है कहा, टिप्पणी चार की है। अच्छा तीन में तीन में थे, तीन में थे तस्मात, तस्मात ती को अपना अर्थ बोल दिया, टीका में जो कहा वही तस्मात का अर्थ है, टीका में बताएंगे तस्मात का अर्थ है, टीका में कहेंगे। चार स्वरूप अनुख्यान पर कहते यथास्थित वस्तु स्वरूप बोधन पर, जो वस्तु जैसा है उसके ज्ञान का रंग तात्पर्य रखते स्तुति, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद और ब्रह्म भेद में अभेद है दिखाने का तात्पर्य है, जो वस्तु जैसा है वैसे ज्ञान कराने की श्रुति है। पांच में कहा श्रुति न आत्मानंद संवेद्यत्वार्थ, यहां पांच नंबर की पड़ी है, पांच में कहते हैं ज्ञान से विषयत्व आनंद से विषयत्व ब्रह्मणो गुणित्व इतरयो गुणत्व इत्यादि बोधिका इतव इति एवकार व्यावृत महा, कहते एवकार दिया है, एवकार के द्वारा अनुवाख्यान परा एव जो एवकार है इसके द्वारा क्या सिद्ध करते हैं, व्यावृत्ति के लिए एवकार लगाया जाता है, किसकी व्यावृत्ति है तो कहते हैं ज्ञान से विषयत्व, विषयत्व ज्ञान विषयी है, विज्ञान जो है ना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और आनंद से विषयत्व आनंद विषय है, इसकी व्यावृत्ति करने के लिए एवकार लगाया, माने विज्ञान और आनंद अभेद है कहने के लिए एवकार लगाया, भाष्यकार ने एवकार लगा के बोला स्वरूप अनुवाख्यान परा एव, ये एवकार में व्यावृत्ति होती है किसकी, ये जो व्यावृत्ति किसकी कहते हैं ज्ञान से विषयत्व की व्यावृत्ति, ज्ञान विषयी है आनंद को विषय करता ऐसा है उसी व्यावृत्ति, और आनंद से विषयत्व और आनंद को विषय का व्यावृत्ति करना, वो विषय नहीं ज्ञान विषयी नहीं, ये बताने के एवकार लगा। दूसरा ब्रह्मणो गुणित्व, और ये दोनों को गुण मानेंगे, ज्ञान भी गुण होता है और आनंद भी गुण होता है, आनंद और सुख ये मानेंगे, तो ब्रह्म गुणी होना इसके व्यावृत्ति के लिए एवकार है, ये अनुख्यान परा एवं एवकार, गुणी नहीं है ब्रह्म कहने के लिए है, ब्रह्म गुणित्व इतर गुणत्व ये दोनों कौन है, विज्ञान और आनंद गुण है, इसके भी व्यावृत्ति के लिए है एवकार, ये एवकार अनुख्यान परा एव एवकार इसके लिए है, मानी ब्रह्म गुणी नहीं है, ये दोनों गुण भी नहीं है, स्वरूप है, विषय विषय नहीं स्वरूप है, ये कहने का तात्पर्य है, गुणत्व इत्यादि न बोधि कहा, इसलिए हमारे लिए ऐसे बोध कराने वाली श्रुति है, ये कहा न आत्मानंद इत्यादि कहा था इसको, न आत्मानंद संवेद्यत्वार्थ, आत्मानंद का ज्ञान कराने के लिए नहीं है, वो तो स्वरूप है वो की बाकी। पूर्वादि बोलेगा महाराज जब ऐसा है फिर तो ज्ञान को आनंद का जो अनुभव होता है करके कहा, ब्रह्मलोक जाने वालों के लिए कहा जक्षण किरण रमवाण इत्यादि, इसका क्या संगति होगी श्रुति, जक्षत किरण इत्यादि श्रुति, जो जक्षत किरण रमवाण आदि श्रुति है ना, वो जो श्रुति है वह छांदोग्य आय श्रुति विरोध हो असंवेद्यत्व न, वो श्रुति का विरोध होगा असंवेद्य हो तो, जक्षत किरण आदि में आनंद का उसे अनुभव करना है, वहां तत्त आनंद का अनुभव करना है, यदि आनंद का अनुभव नहीं होता आनंद स्वरूप ब्रह्म है तो यह श्रुति का विरोध होगा, वो श्रुति तो आनंद के अनुभव के लिए बोलती है, वो श्रुति का विरोध होगा, जक्षत किरण इत्यादि श्रुति त्रिवेणी आने बा इत्यादि श्रुति का विरोध होगा, ये शंका करे पूर्वादि सिद्धांत कहते ना ऐसा नहीं, सर्वात्मकत्व वो जो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होगा सर्वभाव सर्व को आत्मरूप से देख रहा है, किस रूप से वास्ता उसको भिन्न रूप है नहीं उसके, सर्वत्र आत्मदृष्टि है उसकी, सर्वात्मकत्व सारे के सारे आत्मदृष्टि होने पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म में पहुंचा हुआ है उस स्थिति में, यथा प्राप्त अनुवादित था जैसे प्राप्त योगियों में प्राप्त था, किसमें था उसका अनुवाद कर दिया, सर्वात्म रूप है तो योगी रूप भी हो गया उस काल में, वो जो सर्वरूप हो गया है तो योगी रूप ही होगा ना, वो तो योगी आदि में जो प्राप्त था जक्षत किरण रमवाण उनमें प्राप्त था वो यहां अनुवाद करके रख दिया, ये अनुवादी का श्रुति है उसके लिए। मुक्त से सर्वात्म भाव है, जो मुक्त पर सर्वात्म भाव में है किस रूप में है, परिचन्न भाव में तो है नहीं, व्यापक रूप में है वो, तो व्यापक रूप में उसे योगी रूप में भी है वो, किस रूप में योगी में भी है व्यापक होने से, मुक्त से सर्वात्म भाव है सती सर्वात्मभाव होने पर यत्र क्वचित योगीशु देवेशु वा चाहे योगियों में चाहे देवताओं में हो जो जक्षणादि क्रिया जो बताया है जक्षण किरण रमाण बताया चाहे देवताओं के लिए कहा हो चाहे योगियों के लिए कहा हो जो भी हो वो सर्वात्मभाव है मुक्त पुरुष किसमें है तो देवता रूप भी है योगी रूप भी है सभी होने से जक्षण आदि प्राप्तम जो भक्षण आदि जो है हंसना खाना आदि जो प्राप्त है क्रीड़ा करना रमण करना आदि प्राप्त है कहां योगियों में देवताओं में जहां भी प्राप्त हुआ है वो उसका तद यथा प्राप्त में अनुदित वो जैसा प्राप्त हो यहां अनुवाद कर दिया यहां मुक्त पुरुष में क्या कर दिया वास्तव में मुक्त पुरुष में होता ही नहीं उससे भिन्न कोई है ही नहीं कहां वो जक्षण किरण रमण होगा और आनंद भिन्न है ही नहीं वो तो अन्य में जो प्राप्त थे उनको यहां अनुवाद करके बोलती अरे बाबा तो सब कुछ मिल गया इसको बस मुक्त हो गया तो सब हो गया योगी भी है देवता भी है सब है वो देवता आदि हो गया उनका भोग भी है ऐसा प्रशंसा के लिए बोल दिया किसके लिए वास्तव में नहीं वहां भोग्य वस्तु ही नहीं जक्षत भी नहीं क्रीड़त भी कोई है ही नहीं क्या करेगा ये तो अनुवाद वाक्य है अर्थवाद है ये अनुद्यते एक नंबर टिप्पणी कहा अनुद्यते यथा जैसे गीता के त्रयोदश अध्याय में कहा है वो अनुवादी वाक्य है वो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिशिरो मुखम इति सर्वात्मता उचित ये वाक्य के द्वारा वो हाथ मुख वाला नहीं कहा जाता वास्तव में सभी तरफ हाथ सभी तरफ मुख वाला ऐसा नहीं बोला जाता क्या है सर्वात्म भाव भी सिद्धि की जाती है इस वाक्य के द्वारा क्या है वो सर्वरूप कहा जाता है यही है यथा जिस प्रकार सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिशिरो मुखम वो तत् माने ब्रह्म जो अनादिमत परम ब्रह्म सदसन्ना सदसन्नाति उच्चते जो कहा जो वो ब्रह्म कैसा है क्या सभी ओर हाथ पैर वाला है सभी ओर मुख वाला है माने ये नहीं उसका हाथ भी नहीं मुख भी नहीं पैर भी कुछ भी नहीं है उसका सर्वात्मभाव की कथन है आप व्यापकता की कथन है ठीक है जैसा वो है उसी प्रकार जक्षत किरण रमाण भी ऐसा ही है ठीक है तथा अत्रापि माने जो जक्षत किरण रमाण आदि श्रुति है यहां भी विदुषा सर्वात्मता आया विवक्षित वहां पर उसका खाना पीना आदि बनता रहे द्वैत पदार्थ है नहीं क्या खाएगा पिएगा वो माने योगी आदि में जो प्राप्त थे जक्षत किरण आदि जो प्राप्त था उसको यहां अनुवाद कर दिया जाता है वो सर्वात्मभाव की सिद्धि में है अरे मुक्त हो गया तो योगी भी वही है माने देवता भी वही जो कुछ वही है ऐसा कहा गया उनका भोगों को यहां अनुवाद कर दिया ठीक है योगी आदि से प्राप्त जक्ष आदि बोल दिया है विवक्षित्वात् आनंद अवेद्यत्व अविरुद्धम आनंद में अवेद्यत्व आना कोई विरोध नहीं होता आनंद अवेद्य ही होता है अन्य के लिए जो आनंद वेद्य था किंतु इसके लिए अवेद्य ही है वो तो अनुवाद है यहां तो यही कहा अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं अच्छा एक एक टिप्पणी और भी है दो नंबर टिप्पणी अनुद्यते दो भी है श्रुतिया अनुद्यते ये जो जक्षत क्रिय आदि का श्रुति के द्वारा अनुवाद किया जाता है यह आगे तत्व सर्वात्म भावात इति सर्वात्म भावम मोक्षम स्तुत कहते तत् माने जो जक्षणादि क्रिया बताई ना जो योगी आदि को प्राप्त होने वाली क्रिया तत् माने जक्षणादि जो जक्षण हस माने जक्षण किरण रमण आदि श्रुति है तत् जक्षणादि तस्यैव सर्वात्म भाव वो जो मुक्त पुरुष सर्वात्म भाव में है योगियों में जक्षणादि क्रिया किसमें है योगियों में है देवों में जहां भी हो किंतु वो सर्वात्म भाव होने से योगी रूप में माना गया देवता रूप माना गया वो यही है तस्यैव माने जो मुक्त पुरुष तस्यैव सर्वात्म भावात इति सर्वात्म भावम भाव मोक्ष स्तुतये सर्वात्म भाव किसके लिए कहा यहां मोक्ष की स्तुति के लिए देखो मुक्त पुरुष तो सारे हो गया मुक्त हो जाओगे तो योगी भी बन जाओगे सब कुछ हो जाओगे प्रशंसा के लिए वाक्य है वास्तव में वहां एक ही है कुछ होना संभव नहीं है दक्षिणादि के लिए ऐसा है एक कहा तीन नंबर टिप्पणी का तत् माने तत्व तस्व तत् माने योगी आदि से प्राप्त हम जक्षणादि कहां प्राप्त था जक्षणादि योगी आदि में था आदि से देवा देवादि प्राप्त हम जक्षणादि तस्य माने मुक्त विदुष जो मुक्त पुरुष है विद्वान उसको वहां अनुवाद किया गया वास्तव में विद्वान में एकत्व भाव है वहां पर न जक्षण क्रिया है न स्त्री है न यान है न पितृलोक है कुछ भी नहीं है अकेला है वहां ठीक है सर उठी का ज्यादा है फिर करेंगे नहीं करते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।